Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programımız 892. program. Programı Nuray Aydınoğlu ve ben Argun Yum birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını www.acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünden dinleyebilir. Arzu ederseniz kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Azra Çelik Gökten'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün programda Nuray hocamızla bir konuğumuz var. Profesör Doktor Kutay Özaydın. Hocam, Kutay Bey'i bir takdim edebilir misiniz lütfen? Memnuniyetle. Kutay benim eski arkadaşım, 40 yıllık arkadaşım. 1970'lerde birlikte çalıştık. İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka İnşaat Fakültesi'nde. Daha sonra çeşitli yerlere saçıldık. Ben kendimden değil tabii Kutay Bey'den bahsedeyim. Kutay Bey 82'de YÖK kanunundan sonra ben nasıl ayrılıp özel sektöre gittiysem o da ayrıldı. Sen 83'te ayrıldın galiba. Evet. 83'te Suudi Arabistan'da öğretim üyesi olarak yapmak üzere, öğretim üyeliği yapmak üzere Suudi Arabistan'a gitti. Ve 3 yıl özür dilerim orada kaldı. Döndükten sonra da Yıldız Teknik Üniversitesi'ne girdi ve orada herhalde 20 yıldan fazla 25 yıl 25 yıl civarında öğretim üyeliği yaptıktan sonra 2014 yılında emekli oldu benden bir süre sonra. Kutay Bey bilimsel nitelikleri yanında uygulamaya dönük olarak da çok geniş deneyimi, bilgisi olan bir meslektaşımızdır. Ve özellikle deprem ve zemin dinamiği konusunda uzman bir arkadaşımızdır. Bugün kendisini biraz da o nedenle davet ettik. Tabii depremin dışında da zemin mekaniğini genel olarak geoteknik uygulama alanını ilgilendiren pek çok konuda da zamanımızın el verdiği ölçüde kendisinin deneyimini dinleyicilerimize aktarmak istiyoruz. Harika. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Şimdi güncel konumuz bu sene galiba yönetmelikler yılı olacak gibi. Geçen haftaki programda da yeni hazırlandığını duyduğumuz imar yönetmeliği konuşulmuştu. Şimdi bizim bir gene Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği mevzusu var böyle. Evet. Çok yoğun bir şekilde çalışıldığını biliyoruz. Ne durumdayız ve orada zemin ve temel konularında evet, neler yapıldı? Ben bir giriş yapayım, ondan sonra lütfen, ayrıntısını Kutay Bey aktarır. Şimdi genel olarak yönetmelik bitti. Aslında geçen yıl sonu itibariyle bitti. İşte redaksiyon çalışmaları yapıldı bu yılın ilk aylarında. Şu anda ufak tefek bürokratik işlemler sürüyor anlayabildiğim kadarıyla. Yani hazırlayıcılara olarak bizden çıktı artık, bizim yapacağımız bir şey kalmadı. Herhalde çok kısa bir süre içinde idari işler hallolduktan sonra yayınlanacağını düşünüyoruz. Ama tabii hemen yürürlüğe girmeyecek. Hı. Aslında bir yıllık bir geçiş süresi öngörülüyordu. Geçen yılın sonunda yayınlanacağı veya bu yılın başında yayınlanacağı varsayılarak. İşte bir 4 aylık falan bir gecikme oldu ama yürürlük süresini herhalde değiştirmeyecek bakanlık. Yani AFAD daha doğrusu. Yani 8 aylık işte diyelim bir geçiş süresinden sonra. 2018 yılının başında yürürlüğe girmek üzere yayınlanacak. Yani resmi gazetede. Evet. İşte ben bu programlarda aslında çok defalar Gürhan Bey'le birlikte yaptığımız programlarda bilgi vermişimdir. Aslında çok ayrıntılı bir program oldu, bir yönetmelik oldu eskisine oranla. Şimdi son duruma itibariyle 400 sayfaya yakın kalınlığı olan. Ama içeriği de zenginleşti. İçeriği de çok zenginleşti. Hem yüksek yapılar eklendi. Evet, pek çok yeni bölüm eklendi. Eski bölümlerde zenginleştirildi. Örneğin şimdi bugün özellikle üstünde duracağımız temel zemini ve temellerle ilgili onların deprem tasarımıyla ilgili bölüm. Eskiden sanıyorum Kutay Bey daha iyi bilir herhalde, bir 10 sayfadan azdı. Şimdi 40 sayfa civarında, öyle olması evet. Lazım. 40 sayfaya yakın. Tabii pek çok yeni konu da bu arada eklendi. Gündeme geldi. İhtiyaçlar arttı. İsterseniz şeyden başlayalım. Evet. Yani bina deprem yönetmeliğinde zeminin ne işi var? Niye zeminle ilgili tamam, konular var? Oradan başlayalım. Evet. Devam edebilir miyim? Buyurun efendim. Tabii. Şimdi bina, adı Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, zemin bunu niye ilgilendiriyor diye ilk önce belki dinleyicilerimizin aklına bir soru gelebilir. Malum bütün binaları zeminlerin üzerinde inşa ediyoruz. Henüz havada bina inşa etmiyoruz. Dolayısıyla proje sahasının jeolojik yapısı ve zemin özellikleri, zemin koşulları çok etkili oluyor. Yapının proje tasarımında ve deprem sırasında, özellikle davranışı sırasında. Bu etkiyi kabaca ikiye ayırabiliriz. Bir tanesi zemin koşullarına bağlı olarak yapıya etkileyen deprem kuvvetlerinde artışlar meydana gelebiliyor. Deprem yönetmeliği büyütüyor mu yani? Büyütüyor. Büyütebiliyor ve bu büyütme 3-4 katına ulaşabiliyor zemin özelliklerine bağlı olarak. Dolayısıyla yapı tasarımında önce bunu dikkate almak gerekiyor. İkincisi ise zeminin kendisi deprem titreşimleri altında olumsuz etkilenebiliyor. Depremden önceki özellikleri bozulabiliyor. Bunun işte sıkça telaffuz edilen bir örneği sıvılaşma denilen olay. Evet. Ama sıvılaşma olmasa bile zeminin özellikleri bozulabiliyor. Bu ne demek? O zaman bina ağırlığı aynı olduğu halde o binada beklenmeyen deplasmanlar, deformasyonlar, eğilmeler, hatta tamamen temel taşıma gücünün kaybolmasıyla devrilmeler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bu nedenlerle zeminlerinde mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Tabii zemini dikkate alabilmek için gidip arazinin yüzeyini dolaştığınız zaman o binanın temeli altında kalacak zeminlerin ne olduğunu kestirmek mümkün değil. İşin birinci aşaması güvenilir bir zemin incelemesi yapılması. Bu zemini incelemesinden sağlıklı verilerin elde edilmesi, bunların gerekli eğitimi görmüş uzman kişicilerce yorumlanması ve hem deprem yönetmeliğinin istediği şekilde sınıflandırmalar ve katsayıların üretilmesi, hem de tasarımda bu zemin davranışının dikkate alınması gerekiyor diye özetleyebiliriz. Bilmiyorum. Gayet özet güzel. Doğru oldu mu? Gayet güzel. Evet. Harika. Evet. Yani şimdi bu bütün bunlar yeni deprem yönetmeliğimize veya bina yönetmeliğine yansıtılmaya evet. çalışıldı bu. Evet. Güncellenen bilgilerle ve eklenen kısımlarla herhalde. Evet. Evet. Peki bu yani bir bina yatırımına başlayan, hazırlanan bir işveren, bir geliştirici, müteahhit yatırımcı. Vesaire evet. ve yatırımcı için ne anlama gelir? Yani önce o verileri toplamak lazım evet, diyorsunuz. Evet, tabii bu verilerin sağlıklı ve kapsamlı toplanması çok önemli. Burada değişik disiplinlerden mühendisler devreye girebiliyor. Jeoloji mühendisi veya jeofizik mühendisliği eğitimi görmüş insanlar da bu veri toplama aşamasında önemli bir yere sahip. Tabii bu etütlerin planlanması, diğer bütün etüt ve proje işlerinde olduğu gibi maalesef bizim ülkemizde yeterli zaman ve süre ayrılmıyor. Ben müteahhitlere bazen takılırım. Yani sizin için en iyi proje mümkünse yarına hazır olsun ve bedava olsun. Evet. Yani ne gerekli zaman veriliyor, ne gerekli bütçe ayrılıyor. Doğru. Bunun sonucu da bu verilerin toplanması sağlıklı olamıyor. Halbuki bu verilerin toplanmasına harcanacak para daha sonra yapılacak tasarrufların yanında çok çok küçük bir parçasını oluşturuyor. Muhtemelen tasarruflara da yol muhakkak, açar. Muhakkak. Yani burada hem tasarruf söz konusu hem güvenlik söz konusu. Güvenlik. Eğer yetersiz bilgiyle deneyimsiz bir kişinin tasarladığı bir yapı çok aşırı güvenli, ekonomik olmayan bir tasarım da olabilir veya tam tersine çok riskli bir yapı da olabilir. Ve genellikle yatırımcı da bu riskin ne olduğunu farkında olmayabilir. Çünkü kendisi yeterince uyarılmamıştır o etüdü yapanlar, o tasarımı yapanlar tarafından. Bir de yani üst yapıyla ilgili genellikle özellikle Türkiye'de herkes her şeyi bilir. Yani öyle bir şeyimiz vardır yani ben anlarım bu işten falan. Ama zeminle ilgili kapalı kutu hocam. Genelde bir cehalet de vardır yani ve yanlış hatta algılamalar vardır. Bunun da etkisi var. Dolayısıyla yani zemin konusunda yatırımcı veya işte müteahhit çok az bilgiye sahip genel olarak zemin davranışı konusunda. Hele hele işin içine deprem girince iş tabii daha da karışıyor. Hocam 99'dan öncesinde ne lüzum var hakimdi de o biraz uyardı yani zeminin de bu işte bir payı var. Evet. Sadece bina değil binanın oturduğu yer aynen. De önemli. Tabii. Ondan sonra hatta çok sık da karşımıza zemin konusunda tartışmalar çıktı. İşte nasıl oldu da bu zemin deprem yüklerini arttıran bir özellik taşıdı? Nasıl oldu da bozuldu? Binalar yan yattı bilmem ne. Bir sürü mevzu gündeme kendisini kabul ettirdi. Bunun da hayırlı bir şeyi olmuştur herhalde. Muhakkak gerçekte dünyada da bu konu çok eski değil. Gelişimi yani 50-60 yıl içinde çok büyük gelişmeler oldu. Ondan önce yerel zemin koşullarıyla deprem hasarı arasındaki ilişki o kadar açık değildi. Aletsel ölçümler de yoktu. Dolayısıyla sarsıntı şiddeti arttığı için mi yapısal hasar meydana geliyor yoksa o yapı kötü tasarlandı, kötü inşa edildiği için mi hasar görüyor? Nedenler birbirine karışıyordu. Ama son yıllarda yapılan aletsel ölçümler de gösteriyor ki aynı şehir içinde farklı noktalarda farklı sarsıntı hissediliyor. Bu İstanbul'da 1999 depreminde aynen yaşandı. Depremin odak noktasına eşit mesafede olan Yeni Levent'teki Yapı Kredi Plaza'daki ölçümle Fatih Camii'nde yapılan ölçüm arasında sarsıntı şiddeti arasından 3-4 misli fark vardı. Dolayısıyla zeminin özelliklerinin sarsıntı şiddetini etkilediği açıklıkla ortaya çıktı. Bu eskiden o kadar açık bilinmiyordu. Peki nasıl yaptınız bu yönetmelikte, yeni de bina yönetmeliğinde nasıl bir çalışma yapıldı? Neler içeriyor? Şimdi de bina deprem yönetmeliğinde eskisine önden farklı olarak zemin etütleri ve bunların demin bahsettiğim iki kategori içinde veri toplanması ve değerlendirmesi aşamalarında nasıl yapılması gerektiği daha açık olarak belirtildi. Bir de Türkiye'de şöyle bir eksiklik var. Sizler bu konuyu daha iyi bilirsiniz, içindesiniz. Bir de geçerli bir bina yönetmeliği de yok. Depremi bırakın bir bina yönetmeliğimiz de yok. Dolayısıyla bir bina için zemin etüdünün nasıl tanımlanacağını, yapılacağını tanımlayan bir belge, bağlayıcı yok. Bir belge eksikliği vardı. Bir de raporlama meselesi. Evet. Şimdi kere bunu yaptıktan sonra tabii biz veri raporunu ve değerlendirme raporunu ayrılmasını öngördük bu yönetmelikte. Burada belki değişik meslek gruplar arasında bunu yanlış anlamalara da yol açabiliyor. Aslında kimsenin uzmanlık alanına bir tecavüz söz konusu değil burada. Herkesin en iyi bildiği işi en iyi şekilde yapması öngörülüyor. Onun dışında işte zeminin nasıl dikkate alınacağı depreme dayanıklı bina tasarımında daha ayrıntılı olarak tanımlandı. Bu bağlamda mesela zemin yapı etkileşimi problemi ki Nuray Hoca'nın uzmanlık alanıdır bu doktora çalışmalarından beri çok daha ayrıntılı tanımlandı. Zemin yapı etkileşiminden neyi kastediyoruz? Zeminin davranışıyla yapının davranışı karşılıklı birbirini etkiliyor. Bu etkileşimi özellikle yumuşak zemin üzerindeki kazıklı yapılarda falan nasıl analiz edilmesi gerektiği ilk defa açıklıkla yönetmelikte yer alıyor. Değil mi hocam? Evet. Yani bu açıdan hatta diğer dünya yönetmeliklerinden daha ayrıntılı bir yönetmeliğimiz oldu. Özellikle bu kazıklı yapılarda ki Türkiye'de dediğimiz gibi bu biraz önce konuşmamızın başlangıcında belirtildiği üzere kötü zeminlerde artık pek çok yapı yapılıyor. Bunlar kaçınılmaz olarak kazıklı oluyor. Yani dere yataklarının üzerinde vesaire. Bu kazıklı binalarda yani üst yapı kazık zemin, hatta üçünün etkileşimi, birbirlerini etkilemesi özellikle kazığın tasarımı bakımından, kazıkların tasarımı bakımından çok önem arz ediyor. Yani burada tam bir etkileşim hesabı yapmazsanız kazıklarınızın hesabını eksik yapmış oluyorsunuz. Ama bu kolay bir ve standart bir hesap değil. Onun için yönetmeliğimizde özel bir bölüm ve ona bağlı bir ek verdik. Bunları ayrıntılı olarak 3 tane ayrı yöntem önemine göre, yapının önemine göre uygulanacak 3 ayrı yöntemin ayrıntılarını. Bunlar veri toplama ile ilgili yöntemler hayır, mi? Analizle ilgili. Değerlendirme yöntemleri. Evet. Peki hocam. Bu yeni mi? Mesela yeni bir konu. Tamamen yeni bir konu. Bütün dünyada da yeni bir konu. Onu da söylemek zorundayım. Bunlar evet. Böyle bir checklistler haline mi gelecek? Yani yapıldı, yapılmadı, kim yapacak? Bunlarda bir tartışma yok değil mi artık? Orada tartışma var. Biz şimdi nelerin yapılması gerektiğini yönetmeliğe koyuyoruz. Ama bunun uygulamasının nasıl yapılacağı, hem tasarım aşamasında hem uygulama aşamasında tabii önemli dertlerimizden biri de denetim eksikliği tabii. Bütün problem orada. Yani yönetmeliği yapmak evet kolay bir şey değil. Yani bir sürü insan 4-4,5 sene uğraştı. Ama eninde sonunda yapılıyor. Fakat uygulaması bunun. Eğer iyi yapılmazsa yönetmeliğin bir anlamı kalmıyor. Yani bu hem yerel yönetimlere, projeleri onaylayan idarelere, hem yapı denetim sistemine, değil mi? Yeni görevler galiba yükleyecek. Yeni özellikler aranacak. Yeni elemanlar belki istihdam edilmesi gerekecek. Öyle evet, mi? Şimdi efendim ben tabii konuyu fazla dağıtmak istemiyorum ama bu deprem şeyi yani iş geliştikçe yapılarımız daha büyük, daha karmaşık, daha kötü zemin koşullarında yapıldıkça bu iş giderek daha kompleks bir hal alıyor. Bu herkesin böyle harcı alem biçimde yapacağı bir iş değil. Ben hatta şunu iddia ediyorum. Artık master'ını yapmayan bir mühendis bu alana girmez. Bu alanda. Şimdi bu belki biraz aşırı bir talep. Bu bizi yetkin mühendislik konusuna da bağlayacak mı acaba? Bağlanabilir ama yani bir sürü özel konu. Biz biraz da çaresizliğimizden hocanın önerdiği gibi belli bir diplomaya bağlamak istiyoruz ama aslında bunu bilgiye bağlamak lazım. Mühendislerimizin daha iyi eğitilmesi lazım. Burada da işte tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan. Demin onun için özellikle vurgulamaya çalıştım. Mühendislik hizmetlerine gerekli zaman ve bütçe ayrılmazsa mühendisler de iyi yetişmiyor. O zaman aynı projeyi 1 liraya yapan mühendis de ortaya çıkıyor, 10 liraya yapan mühendis de ortaya çıkıyor. Yatırımcı da gidiyor 1 liraya yapılana. Ben bazen takılırım şeylere. Ya hocam o fiyatı olur mu? Derim ki 5 liraya tıraş eden berber de var. 50 liraya da sen hangisine tıraş oluyorsun derim. Hocam işte 30 liralığına. O zaman ona göre sen de. Yani bu mühendislik hizmetlerinin karşılığını vermemek mühendislerimizi de eğitimden de yoksun bırakıyor. Tecrübe kazanmasından da yoksun bırakıyor. Aynı mühendisler yurt dışı projelerde gayet başarılı olurken Türkiye'de maalesef aynı başarıyı gösteremiyoruz. Onun için hocam master iyi ama yok, ben, bence yani aslında benim bilgisiz master derecesi de olabilir. Benim düşüncemin esas olarak şimdi bir tarafı hiç şüphesiz. Argun Bey zaten hatırlattı. Ben bu programlarda belki defalarca kaç defa yetkin mühendislik konusunda şey yapmışımdır. Biliyorsunuz ben yetkin mühendislik konusunda bütün meslek hayatım boyunca çaba göstermiş bir insanım. Hiç şüphesiz tabii eninde sonunda bu iş ehil olanın bu işi yapmasıyla çözülür. Türkiye'de buna dikkat edilmiyor. Yani ehliyet söz konusu değil. Bugün hala çok primitif bir biçimde inşaat mühendisliği hizmet alanında sadece diplomaya göre davranılıyor. Ve para, çok ironik talep şey edilen paraya göre evet, de değerlendirme evet, yapılıyor. Evet. Çok ironik evet, bir şey var şimdi. Bir aslında mesleki yeterlilik kurulu diye bir kurul kurdular. Ankara'da böyle bir var, evet. Evet. Şimdi ve bu, bazı mesleklerde tanımlıyor. Ve mesela inşaat ustalarını mesleki yeterlilik evet, için İşte imtihan ediyorlar. Sınava gireceksin. Eğitim yani. Çok doğru bir adım ama. Doğru desteklenmesi gereken bir şey. Doğru bir şey. Ama evet. Bakın mühendislikte aramıyor. Yani usta, geleceğiz efendim abi. Şimdi aşağıdan başladık. Yani. Çok güzel. Önce çok bir ustaları halledelim. Umarım öyle olur. Şimdi hocam kafama evet. takılan şu. Biz evet. yani dünya standardında dünyadaki bilgi birikiminden istifade ederek bir yönetmelik hazırlıyoruz. Evet. Ancak bu yönetmelik nasıl uygulanacak? Yani neticede tabii çok çeşitli işverenler var piyasada. İşverenin bilincine mi bırakıyoruz bunu? Yoksa denetim yapmakla yükümlü olan idarelerin zorlayıcı yaklaşımına mı bırakmak lazım? Bu dengeler henüz tam tartışılıyor mu, tartışılmıyor mu hissedemiyoruz. Yani benim kanaatime göre, Kutay Bey de kendi düşüncesini söylesin. Benim kanaatime göre tabii bu yönetmelik bir kanun gibi bir şey aslında. Uygulanması zorunlu bir doküman. Dolayısıyla kamu yöneticileri bunu aramak zorunda. Bunu arıyorlar. Arıyorlar ama yani işin usulüne göre yapıldığını, bir teknik bir konu. Yani yalnız bir yapıldı yapılmadı meselesi değil, bir checklist meselesi değil. Yani bu iş yapılıyor, tamam adam yaptım diye getiriyor. Doğru mu yapıldı? Şimdi orada problem ortaya çıkıyor. Çünkü uzman olmak lazım bu konuda. Bu konuda işte deneyim, bilgi, tecrübe. Yani aslında o yetkin mühendislik için tanımladığımız gereklilikler olmadığı için, kamu özellikle böyle elemanları istihdam edemediği için bir denetim, yapı denetim kanunumuz ve bir teşkilatımız olmasına rağmen bu ciddiyetle çalışmadığı için ihtiyacı karşılayacak şekilde problemlerimiz devam ediyor. Yani yönetmeliğiniz ne kadar iyi olursa olsun onun uygulamaya etkisi sınırlı oluyor. Şekil şartı kalacak diye kaygılanıyorum. Yok o kadar da karamsar olmayalım. Şimdi bizi genç meslektaşlar da bizi dinliyor olabilir veya kamuoyu da bunu diye de çok ters bir izlenimde vermemek evet. lazım. Bu yönetmelik uygulanamaz, uygulanılmayacak kadar zor bir yönetmelik gibi bir izlenim de uyanmasın. Uygulanmaması için hiçbir neden yok. Bazı konular demin değindiğimiz yapı zemin etkileşimi gibi konular biraz daha yeni ve karmaşık ama diğerleri standart mühendislik eğitiminde verilen konular. Ama biz maalesef işte mühendislik eğitiminde de sorunlarımız var. Yani üniversitelerimiz arasında yetişmiş öğretim elemanı açısından büyük sorunlar var. Deneyimli hocalar açısından büyük sorunlar var. Biz eğitimi işin hem okulunda ve hem okul sonrası eğitimi daha ciddiye alarak bütün bunların uygulamasını sağlayabiliriz. Ama bunun da ben gene belki dönüp dolaşıp aynı yere geliyorum. Önce bunun öneminin bilincine varmak, bunu hakikaten yapılması gereken yani bir iş olarak talep etmek. Kalite talebi çok önemli. Nasıl adam berbere giderken saçının düzgün kesilmesini talep ediyorsa yapacağı binanın da düzgün tasarlandığından emin olması gerekiyor. Buna zaman da demin hep para diyoruz. Zaman da çok önemli. Biz de ruhsat almak için aylar harcanır. Sonra ruhsat bittiği anda hadi işe başlıyoruz denir. Doğru dürüst tasarıma ve etüde evet, zaman ayırmadan, projeciye zaman vakit ayırmadan. Ayrılması bazen. Bu biraz tabii işte bilgisizlikten geliyor. Yani bu çok önemli. Bu kadar acele ederseniz bir sürü şeyi doğru dürüst yapmıyorsunuz demektir. Ama onu yatırımcı, onun negatif tarafını düşünmüyor, negatif etkisini düşünmüyor. Zaman paradır. Ama bilmediği için, biraz da bilmediği için. Bilmediği için bilinçsiz hareketten hepimizin yaşadığı deneyimler var. Yani bu özellikle zeminle, iksa işleriyle ilgili falan biraz bilinçli davranırsanız, işin tasarım ve yöntem seçimi aşamasında biraz dikkatli davranırsanız milyonlarca tasarruf da edebilirsin. İlla her zaman şey değil yani. Bu bilgiyi işte o yatırımcının öğrenmesi lazım. Yani evet. Doğru bir tasarım, doğru verilerle tasarlanmış bir temel, zemin ilişkisi size para kazandırabilir, zaman kazandırabilir. Yani biraz önce de belirttik. Şimdi Kutay Bey'in söylediği gibi bu üst yapıda da kısmen böyle ama zeminde bilinmezlikler tabii daha fazla ve yatırımcı zemin konusunda daha da cahil yani daha az evet. bilgili. İşte ama sert zemin mi bir onu duyduk. Büyük ölçüde bugünün inşaat teknolojisi içinde inşaat maliyetini çok önemli etkileyebilecek olan işler oluyor. Burada yatırımcı dediğimiz zaman da aslında yatırımcı kendi başına tabii büyük projelerde bu işlere kendisi karar vermiyor. Evet. Onun altındaki teknik kadronun da bilinçli olması lazım. Doğru. Ben genç mühendis arkadaşlara hep şunu öneririm. Ne olur patron namına kahramanlık yapmaya kalkmayın. Yani onun namına risk almayın. İşin doğrusunu siz belirleyeceksiniz. Siz onun önüne koyacaksınız. Tamam son kararı belki yatırımcı verecek ama onun da doğru bilgilerle karar verebilmesi için altındaki mühendis kadrosunun da demin değindiğimiz faktörlere dikkat etmesi gerekiyor. Çok doğru. Tabii çok çeşitli yatırımcılar var. Yani kurumsal yatırımcılarda bunlar biraz daha organize olarak önünüze geliyor olabilir. Ama eminim ki %80'i kurumsal olmayan yatırımcılardır ve onlar da canım işte bak komşu da şöyle yaptılar, biz de öyle yapabiliriz herhalde filan diye yaklaşanlar da olabilir. Evet. Bu ama şimdi genel uygulanacak kurallar getirdiği tabii, için tabii. Ve özellikle yapılar da büyüdüğü, ağırlaştığı, karmaşıklaştığı için son derece önem taşıyacak değil mi hocam? Yani önümüzdeki önemli bir şey var değil mi hocam? Burada belki onu da daha önce vurguladınız bilmiyorum. Bina önem kat sayısı diye eskiden bir şey vardı. Evet. Şimdi bina sınıflarımız var. Evet. Bu bina sınıflandırmasında da farklı şeyler, faktörler dikkate alınıyor. Evet. Yani ona göre de farklı tasarım deprem kriterleri. Deprem tasarım sınıfı diye bir yeni bir sınıflandırma getirdik. Sadece deprem açısından mı bu? Hayır. Hem deprem hem binanın özelliklerinin kombinasyonu olarak bir sınıflandırma. Yeni bir sınıflandırma deprem tasarım sınıfı olarak bir tanımlandı. Deprem mesela deprem bölgesi yok artık şeyde. Bina önem kat sayısı başka bir şekil aldı vesaire. Yani yeni kavramlar getirildi. Daha doğru kavramlar getirildi. Bunlar zor şeyler değil. Evet. Ama önemli konular. Yani gerçekten olayın fiziğini daha iyi aksettiren yeni kavramlar biraz getirecek. Çalışacaklar yani. Ya, o bakımdan bir sıkıntı olmaz. Yani makul şeyler bunlar. O zaman hocam bir müzik arası verelim ve hay. Teşekkür ederim. Evet, sağ olun. As Dorothy Parker once said to her boyfriend, fare thee well. As Columbus announced when he knew he was bounced, it was swell, Isabel, swell. As Abelard said to Eloise, don't forget to drop a line to me, please. As Juliet cried in her Romeo's ear, Romeo, why not face the fact, my dear? It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then ring, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been we Radyo 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümünü dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocamız ve ben Argun'um birlikte sunuyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Kutay Özaydın. Yine Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği bağlamında başladık. Zemin ve temeller konularını irdeliyoruz. Kutay Bey'in uzmanlık alanı ve katkıda bulunduğu bir alan. Şimdi işte yönetmeliğimiz idari denetimde, idari değerlendirme aşamasında yayınlanacak herhalde. Evet, evet. Ve bir geçiş dönemi muhtemelen yıl sonuna kadar evet. verilebilir. Arkasından da bir takım eğitimler falan da herhalde gelecek. Evet. Yani meslek içi eğitimler. Evet. Onları da planlıyoruz aslında. Kimleri hedef alacak? Sadece inşaat mühendisleri mi yoksa zemincileri, mimarları falan da içereceğini düşünüyor musunuz? İlk aşamada inşaat mühendislerini tabii yani proje mühendislerini içerecek. Biz daha önce de böyle programlar yapmıştık yani. Uygulandı. Bu sefer işte AFAD kendi başına pek bir şey yapacak gibi görünmüyor. İnşaat Mühendisleri Odası çok istekli. Onlarla bir ön görüşme yaptık ve belli bir kapsam konusunda bir mutabakata vardık. İşte önümüzdeki aylarda o konuda... Bölgesel mi olma ihtimali var bu eğitimlerin hocam? Türkiye'nin çeşitli yerlerine bizzat giderek şey yani... Yine sizlere görevler düşecek ister herhalde. İstemez, yani ister istemez. Hazırlayan öyle. Ekiplerin. Evet. İşte şimdi bir takım ekipler oluşturuyoruz. Yani henüz daha çok ileriye gelmedi ama herkes olayın farkında. İşte herhalde yaz aylarını biraz öyle değerlendireceğiz. Hocam evet. Strüktürle ilgili bazı serzenişler de vardı. Yani çekmece programları, işte hazır lob bir takım softwarelerle yürüyen şeyler. Bunlar bu yeni yönetmelik kapsamında aşılabilecek mi? Yani bilginin yansıması nasıl olacak? Hazır bir takım programa bazı verileri yükleyerek netice almak kabil olacak mı? Bu zemin içinde geçerli midir bu tip uygulamalar? Efendim tabii bilgisayarları kullanmamak mümkün değil. Bilgisayarlar günümüzün gerçeği ve bilgisayarlar sayesinde aslında çok iyi işler yapabiliyoruz. Mühendislikte bilgisayarların yararı muazzam. Deprem mühendisliğinde de öyle, yapıların tasarımında da öyle. Bilgisayarsız artık bir şey yapmak mümkün değil. Ama önemli olan bilgisayarı bilinçli kullanmak ve doğru kullanmak. Yani konuyu bileceksiniz, bilgisayar sizin için bir araçtır. Bilgisayar her şeyi yapan, sizin kontrolünüzün dışında bir şeyler yapan bir sihirbaz değil. Ama Türkiye'de maalesef, Türkiye'deki programcıların da biraz katkısıyla bu işler otomatiğe bağlandı. Yani dünyada pek olmayan şey evet. var ufak tefek örnekleri ama bu kadar yaygın uygulama dünyada yok. Ve o hale geldi ki bu 3-4 tane piyasada program var. Belki daha fazla bilmiyorum işte bizim duyduğumuz. Bunlarla işi çok iyi bilmeyen bir mühendis bile belli şekilde dataları, hatta mühendis olmanıza da gerek yok. Belli şekilde dataları girerek programa projeyi yapıyorsunuz. Bu programlar hesabı yaptıkları gibi çizimleri de yapıyorlar. Sonuçta bunlar genellikle Türkiye'de kontrolde olmadığı için mühendis kendi şeyini de kontrol etmiyor, çıktığı da kontrol etmiyor. Yalan yanlış icadı. Sahaya gidiyor. Sahaya yani. Gidiyor. Belediyeye gidiyor. Bu Türkiye'nin gerçeği. Bu Türkiye'nin gerçeği. Bu yönetmelikte bu gerçeği bilerek tabii bazı önlemler almaya çalıştık. Birkaç önlem var izin verirseniz. Zemin konusuna tekrar dönmek üzere. Onu tabii zemin de içeriyor. Birincisi modelleme ile ilgili bir takım kurallar koyduk. Eskiden yoktu çünkü modellerken yapı sistemini gelişi güzel yanlış şeyler de yapıyorlar. Zaten o yanlış orada başladıktan sonra gerisi doğru bile olsa bir şey ifade etmiyor. O çok tartışıldı bu konu, hatta işte istenmedi vesaire bazı çevreler tarafından. Fakat sanıyorum iyi oldu bu modelleme ile ilgili. Bir takım yanlışların önüne geçecek tedbirler aldık. İkincisi, henüz kanuni bir bazı olmamakla beraber bir nevi özel bir kontrol mekanizması getirmeye çalıştık. Bütün uygulamalar için değil, özel uygulamalar için. Mesela yüksek binalar için, deprem yalıtımlı binalar için, özel zeminde mesela yapı zemin etkileşimi uygulamaları için vesaire. Bunlar biraz daha ileri düzeyde şey. Burada bu sistemlerde özel bir mesleki gözetim ve kontrol diye bir kavram geliştirdik, yönetmeliğe konuldu. 7-8 tane konuda, ki bunlar yönetmeliğin başında birinci bölümünde liste halinde verildi. Önemli başlıklar yani. Evet. Bunlar için projenin başlangıcından sonuna kadar, en sonda değil, yapıldıktan sonra değil, daha başlangıcında devreye girmek üzere bu gözetim kontrol sisteminin uygulanması gerektiği yazıldı. Ama bunu yapacak kişilerin özellikleri nasıl seçilip, bu müellif değil, değil mi hocam? Değil. Bu işte dışarıdan. Yani aslında Amerikan sisteminde peer review adı verilen sistemi Türkçe'de özel projeler için özellikle. Bu tabii mesela zor zemin problemleri için, özellikle yapı zemin etkileşimi kazıklı sistemlerde falan, mesela bu da bir zorunluluk haline getirildi. Yani bunu herkesin kolayca yapamayacağı bir sistem, ama birisi de bunu kontrol etsin. Hatta işin başından itibaren kontrol etsin. Evet. Yanlış bir sistemi seçmesin vesaire, doğru hesap yöntemini bulsun mesela. Fakat tabii bunun biz sadece teknik gerekliliklerini yönetmeliğe koyduk. Bunun idari tarafını kısmı, bakanlık görevlendirildi. Şehircilik Bakanlığı. Çevre Şehircilik Bakanlığı görevlendiriyor. Onlar bir kanun çıkaracaklar. Çünkü bunun, biz hukukçularla pek çok görüşme yaptık bu konuda Ankara'da. Bu bir kanun konusu dediler. Yani yönetmeliklerle falan şey oldu. Dolayısıyla işte şimdi malum moda torba kanun yapıyorlar. Benim ya. İşte bir torbanın içine atacaklar. Önümüzdeki dönemde ne zaman atacaklar bilmiyoruz. Böyle bir şey de var. Böyle bir şey. Evet. Ben, şimdi, yani zeminle evet. ilgili Nuray Hoca'nın evet. söylediklerine çok kısa şöyle katkıda bulunabilirim. Bir kere nümerik analizlerde ve onları kullanan bilgisayar programlarında zemin problemlerine geldiğimiz zaman modeli kurmakta birinci adım en önemli adım. Mesela biliyorsunuz bizim zeminlerimiz sonsuz. Bunun bir sınırlarını tariflemek gerekiyor. Evet. O sınırlardan hangi sınır koşullarının geçerli olacağını tanımlamak gerekiyor. Zemin ortamını programa verecek şekilde idealize etmeniz gerekiyor. Ve o zeminlere de o koşullarda, o yükleme koşullarında geçerli özellikleri tayin etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla olan o programa bütün bunları doğru girerseniz programın sonucu doğru oluyor. Eğer bunları doğru girmezseniz o zaman tabii sonuçta ona göre bir sonuç veriyor programa. Yani bizim zeminlerle ilgili bir sorunumuz belki üst yapı elemanlarında daha kolay tanımlanan malzeme özellikleri zeminlerde çok daha zor tanımlanıyor. Ve o özellikler de zeminde meydana gelen şekil değiştirme seviyesine bağlı olarak değişiyor. Sabit özellikler değil. Yani zeminler lineer elastik malzemeler değil. Evet. Dolayısıyla olayı zorlaştıran kısmı. İşte bu nedenle aslında zeminde evet. biraz daha uzmanlık önem kazanıyor. Yani bu konuları biraz daha iyi bilen, biraz daha deneyim sahibi. Ciddi konu hocam. Evet. Peki şimdi genellikle bir veri toplamada bir takım kabullerle yola çıkılıyor. Yani bina nereye oturuyor? İşte nereden sondaj yapacağız? Nereden numune alacağız? Kaç tane sondaj yapacağız? Adedi, minimum adedi vesaire. Bunlarda evet. da belli bir herhalde hata payı ihtimali vardır. İşte onları da tariflemeye çalıştık aslında evet. yönetmelikte bu sefer. Yani bir ek var. 4 tane eki var galiba. Bir tanesi de zemin etütlerinin nasıl yapılmasıyla ilgili. Ama o yazmak başka, onu arazide uygulamak başka. Yani yer 30 metre derinliğinde bir sondaj yapılıyor. Orada bir sondaj teknisyeninin inisiyatifine bırakılırsa toplanacak veri başka oluyor. Başında konuyu bilen bir mühendisin denetiminde o sondaj yapılırsa toplanacak verinin saati farklı oluyor. İşin birinci yönü o. İkincisi de tabii elde edilen özellikle zeminlerle ilgili laboratuvar verilerini de gözü kapalı kullanmamak gerekiyor. Zeminin nasıl yükleme bizim arazide yapımız altında beklediğimiz veya deprem sırasında beklediğimiz yükleme ve drenaj koşullarına uygun zemin parametrelerinin seçilmesi gerekiyor. Bazen öyle parametreler bu raporlarda çıkıyor ki yani jeolojide veya dünyada öyle bir zemin yok. Demek ki yani burada bir yanlışlık var ama bunu görebilmek gerekiyor. O parametrenin o zemini temsil edip etmediğini de görebilmek gerekiyor. Bunlar da aslında temel eğitimi doğru almış mühendisler için o kadar zor değil. Ama işte dönüp dolaşıp işte eğitime geliyoruz gene. Hem okulda eğitim hem meslekçi eğitim. Devamlı. Türkiye'de hep konuşuyoruz tabii şimdi bu yüksek eğitim zaten genelde bir problem. Şimdi inşaat mühendisliği bölümleri neredeyse bütün üniversitelerde var. Şimdi bölüm sayısını ben bilmiyorum, yanlış bir şey söyledim. Her hafta artırıyorlar. 106 yani, diyoruz, yok hocam 110 oldu diyorlar. 100'ün üzerinde yani, düşünün evet. İnşaat mühendisliği bölümü var. Bunlarda kaç tane öğretim üyesi var? Bu öğretim üyesinin yeterli mi? Bunların kualifikasyonu yeterli mi? Bu konuda bilginiz... YÖK'ün bir görevi değil mi bu hocam? İşte öyle bir açmaz içinde ki insanlar, üniversiteler açılmış, bunlara eleman yetiştirmek gerekiyor. Peki nasıl yetiştireceğiz? A Üniversitesi'nde iki tane genç öğretim elemanı var. Kendisi de çok yeterince deneyim sahibi olmasına fırsat bulamamış. Aynı genç arkadaşlar yüksek lisans programı açıyor, doktora programı açıyor. Onun yanında yetişen çocuklar, onun hocası o üniversitede hoca oluyor. Böyle bir çıkmaz. Bu olmasın da peki hocasız mı kalsın sorusuyla karşılaşıyorsunuz. Halbuki işin esası bütün bu eğitim programlamasını yaparken bu faktörleri birlikte düşünmek. Bunları düşünmeden bir eğitim kurumları açarsanız bir sonra varsa tabii. Evet yani böyle şey oluyor, hani kedinin kuyruğunu kovalaması gibi diyorum ben, hiçbir zaman yakalayamıyoruz. Bunlar herhalde tartışılarak aşılacak mevzular. Yani ciddi, çok ciddi eksiklikler. Çok tartışılması bunun lazım. Bakın Türkiye'de yani bu geleceğimiz eğitime bağlı. Gelişmiş Türkiye ancak iyi bir eğitimle mümkün olacak. Yani gerisi bunun, hele kaynaklarınız kısıtlıysa o kaynakları daha yani, bilinçli kullanmak zorundasınız. Şarkür edecek kaynağımız yok yani. İspatlanmış bir şey. Dünyada ispatlanmış bir şey. İyi bir eğitiminiz varsa siz gelişmiş ülke olursunuz. Diğer şeyler tamamlanır. Ama biz buna çok az önem veriyoruz. Evet. Yani üniversiteyi fiziksel olarak bina yapmak kolay. Yapılıyor işte. İstanbul'da bilmem kaç, 100 tane üniversite var belki. Bir abartıyorum. 50 tane ve 100 tane. İne olmuş yani. Yani bunlar ne yapıyor? Bunların önemli olan öğretim üyesi sayısı, kalitesi, bunların deneyimi. Şimdi Kutay Bey'in biraz önce belirttiği gibi bunlar kendi kendilerine doktora veriyorlar. Şimdi diyor ki sen doktora programı veriyor, yok o yetkiyi. Şimdi ne oluyor yani bu doktora acaba... Bunların bir takım uluslararası kriterlerle değerlendirilmesi gerekmez. Çünkü milli ölçüde değerlendirilecek bir şey değil. Ben yaptım, oldu. Doktora dediğiniz şeyin uluslararası düzeyde orijinal olması gerekiyor. Evet. Bu bir gerekliliktir. Ama biz her şeyi kendimize yani adapte ediyoruz. Bize göre doktora olmaz yani. Türk usulü doktora olmaz. Mesela gayet güzel şeyler, kriterler konuluyor. Yükseltilme kriterleri falan. Burada aranan da yayın. Biz her şeyi kendimize adapte ediyoruz. Yani o gerçekten yayın oluyor ama o yayının o mühendislik dalıyla ilişkisi nedir? Onun eğitime, öğreteceği katkı nedir? Bunları sorgulamıyoruz. Dertli bir alan. Sorgulamıyoruz, evet. Çok büyük problem. Bu çok büyük problem. Türkiye'nin bence en önemli problemi ama unutuyoruz. Başka güncel problemlere dalıp bunları tartışmıyoruz. Başka güncel problem mi var hocam? Çok rahatız yani bu aralar, biliyorsunuz. Ekmek elden su gölden geçiniyoruz. Bir başka mevzu da bu uygulamada projecilerin genel olarak söylemesek de önemli bir kesiminin ciddi bir bütçe sorunu var. Yani hizmetlerinin karşılığını alamıyorlar. Dolayısıyla bu proje seviyesini düşürüyor, daha ucuza gitme yollarını açıyor ve deminden beri işaret edilen işte kestirmeci bir takım çözümleri yaşatmaya devam ediyor bu durumda. Yani proje firmalarında bilgi birikimi sağlanabilmesi için yani gerçekten kar paylarının daha yüksek olması lazım, cirolarının, ki deneyimli mühendisleri uzun yıllar çalıştırabilsin, o da her seferinde kendini geliştirebilsin. Ama siz ucu ucuna adamın maaşını verecek kadar proje bedeli verirseniz zaten birazcık çocuk evleniyor, çoluk çocuk sahibi oluyor, projeciliği bırakıyor, şantiyeci oluyor, biraz daha fazla para kazanayım diye. Yani proje maalesef firmalarında bilgi birikimini sağlayamıyoruz. Olamıyor o zaman. Maalesef. İşte bunun yolu yine bu mesleğin değerinin karşılanmaması, bilinmemesi. Ama bunun biraz gerisinde tabii bu mesleki kualifikasyona önem verilmemesi, diplomaya sadece önem verilmesi, denetimin maalesef olmaması vesaire. Mesela bir örnek vereyim. Bakın yüksek binalar için performansa göre, yani normal bir dizayn yapılıyor, bir de performansa göre bir ilave bir tahkik yapılıyor. Şimdi duyduğum kadarıyla mühendis çevrelerinden, arkadaşlardan, eski öğrencilerden vesaire, mühendisler yüksek binaların şeylerini biraz arttıralım. Bak bize ilave bir şey geliyor. İşte yüzde bilmem şu kadar ücrete arttıralım diyeceklermiş. Yani hakikaten öyle. Onlara ilave bir şey geliyor. Ama bunu bile nasıl yapacaklarını bilemiyorlar. Sorumlulukları da artıyor hocam. Gayet. Şu anda yapılan yüksek yapıları konuşmuyoruz. Onları geçmişte bırakalım diyoruz. Evet. Ama bundan sonrakilerde bu hazırladığınız yönetmeliğin uygulanması için gereken çalışmalar ciddi bir emek. Karşılığında da o binalarla ilgili sorumlulukları da kesin bağlanmış olacak. Bu durumda bu arkadaşların hak ettikleri parayı almaları da lazım. Efendim benim kanaatim Türkiye'de yani 30 yıldır 35 yıldır sözüne ettiğimiz, mücadele ettiğimiz yetki mühendisi sistemini getirmedikçe biz bu yolda bir şey alamayacağız. Durum çünkü giderek kötüye gidiyor. Öğrencilerimizin bir kısmı projecilik yapıyor. Onlardan projecilerin durumunu öğreniyoruz. Yani iyi niyetle o alana giren benim pek çok öğrencim var. Eski öğrencim var. Ki bunlar genellikle sınıfının iyi öğrenciler oluyor tabii yani. İçinde doktora yapmış arkadaşlarım var. Yani bakın doktora yaptıktan sonra projecilik yapmak aslında bir sevgi işi. Evet. Bu iş çok sevdikleri çok, için yapıyorlar. Evet, sevmek. Ama bakın çok şikayetçiler. Yani emeklerinin bilgilerini yalnız emek değil. 5 sene oturduk kafasını şey yaptı, doktora yaptı örneğin. Bir öğrencim şimdi projecilik yapıyor ve karşılığını almadığı için de hayal kırıklığı için. Evet. Yani, arkadan gelenlere de tabii motivasyon olmuyor. Yani kolay bir şey değil. İşte halbuki bizim sektör hakikaten böyle doktorasını yapmış adamlara ihtiyacımız var. Çünkü çok önemli projeler yapılıyor. Evet. Türkiye'nin en önemli projelerinde çalışıyorlar. Güzel ama yani bunların sayısını arttırmamız lazım. Türkiye'nin önemli projelerinin sayısının artacağı varsayımıyla konuşuyoruz. Öyle olması lazım. Türkiye gelişecekse bizim de bunları karşılayacak elemanımızın olması lazım. Ama gelişi güzel değil, kaliteli elemanımızın olması lazım. Ve bu düzeni devam ettirebilmemiz lazım. Bu problemler maalesef henüz masada yani. Bugün şeyde gene basında okuyorduk. Çevre ve Şehircilik Bakanımız kentsel dönüşüm konusunda konuşma yapmış. Yeni. Dün falan yapmış olmalı. Ben de bir iki not aldım. Şehircilik Şurası toplamış. Benim bildiğim meslek odaları ya davet edilmedi ya çok kısıtlı bir davet oldu. Şura değil abi. Diyor ki Sayın Bakanımız kanun çıkarmak yetmez diyor. Uzun istişareler gerekir diyor. Bakın bu ne kadar doğru bir şey değil mi? Ben böyle bir gene Çevre Bakanı'nın da katıldığı bir kentsel dönüşüm toplantısına gittim Üsküdar Belediyesi'nde. Mesela hiçbir oda yoktu. Bir tek haritacılar vardı. Ve toplantı açılırken 600 kişilik bir salon var. Bağlar başında yeni yapılmış galiba. Eski tramvay deposunda. Evet. Ondan sonra 200 kişi vardı. Sonra 50 kişiye düştü. Ve buna da Erzurum, Adıyaman filan çeşitli belediyelerden katılımcılar vardı. Yani ilgi de yoktu. Tartışma da yeterince olamadı benim kanaatim. Bakan diyor ki Amerika'da son 10 yılda yapılan patent başvurularının %80'i şehir kaliteleriyle ilgiliymiş diyor. Bakın bunları öğreniyoruz diyor. Bu çok önemlidir diyor. Ve bir de şeyden şikayet ediyor. Belediyelere kızıyor. Saklanmayın ya diyor. Yani şeyi üstlenin diyor. Uyarılar yetmez diyor. Eyleme geçin falan diyor. Yani böyle bir işte depremden bu yana bu kadar zaman geçti. Şimdi büyük büyük binalar yapıyoruz. Büyük kazılar var. Zeminler açılıyor, bir sürü kazıklar çakılıyor, çevre ihsayı alınıyor, zeminin içine de ihtiyaca göre bir takım tedbirler alınıyor. İşte denizler dolduruluyor. Üsküdar evet. Meydanı büyütmek için şimdi bir paravanla çevirdiler. Çelik borular da geldi. Başladı galiba orada da bir faaliyet. Bunlar bir hakkın arkasında gerekli hazırlıklar yapılarak gereği gibi yapılabilirse, değil mi, yatırımcıya, o parayı harcayacak olan idareye yarar olarak dönebilecek yanları olan kararlar. Bunlar nasıl veriliyor? Bunlar mesela mimarlıkta bir yarışma düzeni vardı. Şimdi pek konuşulmuyor. Herhalde kimse yarışmak istemiyor. Zeminle ilgili çalışmalar nasıl evet, gerçekleşiyor? Gene birinci adım tabii o kazıyı tasarlamadan önce, o kazının destekleme veya iksir sistemini tasarlamadan önce sağlıklı veri elde etmek gerekiyor. Dolayısıyla etüt o aşamada da gerekli. Çünkü zemine uygun, içinde kazı yapacağımız zemine uygun bir tasarım yapmak gerekiyor. Burada tasarımla uygulama aslında veya işte yapım yöntemi birbiriyle iç içe oluyor bu problemlerde. Dolayısıyla birisi masa başında bir proje tasarlasın, başka birisi gelsin uygulasın, bazen çok iyi sonuç vermeyebiliyor. Benim işverenlere genellikle tavsiyem, yapı tasarım sorumluluğu da yapımcının üstünde olsun. Sonradan ya bir şey olduğu zaman o onu, öbürü öbürünü suçlamasın. Çünkü ikisi biraz iç içe. Ama burada da tabii işin ekonomik yönü, teklif alma aşaması var. O zaman da şöyle bir yol uygulanabiliyor. Önce teklif verecek kişilerden ön tasarım istenip sonra içinden seçilecek yetkin firmalar arasından daraltılmış bir listeden uygulama projesi ve nihai tekliflerini istemesi ve tabii bu yapılan teklif projelerini de işin uzmanı birisinin de değerlendirip kabul etmesi gerekiyor. Enteresan. Bu bir şekilde, ölçüde uygulanıyor. Bu şekilde herhalde. Bir ciddi firmalarda uygulanıyor. Evet. Uygulandığı zaman da hem güvenlik hem büyük oranda tasarruf sağlanabiliyor. Tabii bizim bu zemin işlerinde güvenlikle tasarruf böyle bir ince çizgi. Bazen lüzumundan fazla güvenli şey yapıp özellikle para birim fiyatla kamuya iş yapılıyorsa çok pahalı çözümler, çok güvenli ama çok pahalı çözümler elde edilebiliyor. Over design anlamında. Bazen de tersine sinekten yağ çıkarır gibi çok kritik projeler yapıp bu sefer de tehlikeli durumlar oluşabiliyor. İkisi de mümkün. Onun için birincisi, arada bir ince çizgi. Birincisi için Türkçe'de bir şey dar bir meselemiz var. Parayı toprağa gömmek deriz. Evet. İşte bunun tam karşılığı. Bu evet, hemen bir kere şeyi bitiriyorsunuz yani yaklaşımı engellersiniz öyle yap. Evet. Yani büyük projelerde tabii işte devam edenler de var, bitenler de var. İnsan tabii kendini iyi hissetmek istiyor. Sonra bunların müşterileri, kullanıcıları var. Binalara girip çıkan, köprülerden geçen, yapılarda yaşayan insanlar var. Hepimiz aslında ne oluyor, nasıl oluyor, niçin oluyor bu konuda bilgilenmekten evet. Mutlu oluyoruz. Yani aslında belki terimi çok kullanmadık. Geoteknik mühendisliği diyoruz biz zemin ve yapıyla ilgili mühendislik hizmetlerine. Bu geoteknik mühendisliğinde dünyada uygulanıp da Türkiye'de uygulanmayan herhangi bir teknik de yok. Yani kendimizi de aşağılamayalım. Tabii. Mevcut tabii. Bütün teknikler uygulanıyor. Bunları bilen insanlar da var. Uygulayıcılar da var. Fakat doğru kişilerin görev alması, gerek tasarım, gerek denetim, gerek uygulama açısında doğru kişilerin görev alması gerekiyor. Ve bu işlerde tabii sadece ekonomik kriterlere göre en ucuza teklif vermek gibi bir zorlama içine girilirse çok riskli durumlar ortaya çıkabiliyor. Kamu idarecileri açısından ise yani gerçekten yapılan işin over design olmamasına da dikkat edilmesi gerekiyor. Bu zemin işlerinde bu çok da oluyor. Bizim bir yapı elemanı ve yapım yöntemi olarak kullandığımız kazık Türkçe'de başka anlama da gelir. Onun için o anlamına uygun şeyler olması gerekiyor. Başka bir sözcük bulmak lazım. Strüktürel bir elemandan bahsediyoruz. Evet. Sanıyorum bugünkü programda bize ayrılan süreyi de tamamlamış olduk. Efendim bugün Altın Saatler programında Nuray Aydınoğlu hocamız ve ben Argun'yum. Sayın Profesör Doktor Kutay Özaydın'la konuştuk. Katıldılar.